بسته بغض سیاه حسرت راه گلو تو بسته برای آخرین بار دست منو گرفتی وقتی هنوز نرفته بهونه می گرفتی منو